Mariko, afamara guleng. Hang natlatle eso dagi mbaguhu gu Yesu Kristo nanku ilitlemu. Idoda iliandi kimigo ay kitabu gutleti mensegu ilitlemu Isaya tuba, yuudia, haya abaya abi mensegui, inasugu giadi, maboy imsukei amosa ugu. Afoda hedi kakakanta kongo omege tuba, boy imisi amo salo imogu gong, tafaasi amo dosichuti. Asunku ile, yaabi minseke iage khai. Umagos na Yohana hinu kudi minsei. Inayati dama misi kairoda bo imsi hariku ubugu falada gamia. Kara, khiri ingo sicho aigu falagina khididina. Agodos ya inga gimo, hadinugu kwera. Yohana ya kakaka na gimba gu hinu kudi misu. Guhifo kidat akwarogo daka ilitlemu ge. Ilitlemu ma ilamo imit akwarodo ina. Te esi giginu kodimis salakaru guhifo kidarate daka ilitlemu ge. Hidawaa yada hapeda yudaya go. Hayamu gu Yerusalemu gu gihadaka iri rakadosi kongo komege. Magu itatisir. Te esi katlay gya ili aksiri gimba kekos. Gika kanirit akwa rodo ina. Yohana giginu kodi misidudugu yordanige. Kara Yohana yati kakaka na tuba. Wana hedi waku. Ya hika ya bakhaimu alunko a. Ina nako na uru harikitlako ise bai. Ana hichondo ase hida hasaba sagwe darada dinjara daye etokos. Ana hangu hinu kodi misama ekilesi. Ina hinu kudimsi unkure harimu nagu ilitlemu ha hari asa. Atikesi Yesu se yagi khaidaka Yohana ge. Yada tongo da Nasaretu go da hapeda Galilaya ge wara. Dugu ginu kudisaha Yohana dudugu yoridani ge. Inko ata Yesu gya ilichachache iema aigo. Gi arim katenkwa rau hinka adi. Muna gu ilitlemu ya hi'eti dakadosi, ubetla biya pahana hi'et. Kara afo ya gicha adirawagu rogo tuba, ugu na nanku igasla e. Ugu hanomu na buwezi daharikitla. Atla Yesu duwa ili hi'esi hinu kudisa, chirikira ile nge dugurgiwa udihamu na gu ilitlemu kongo komege. Yesu ya ibidi yade kongo komege balulumi beri chigah. Higaso ge dugu giko imisa hasatani mo. Yade ina yatla angu makaigu kwerege ibi mamidi. Dugwa ili aa ay hamalaika da ili itlemu. Kari kakari, Yohana dugwa ili ila pingi mijerege ha Herode, Yesu giki ihapeda Galilaya ge. Gitate esi kakaru gimbo kuhugu ili itlemu. Kakana tuba, katlai himbu udi. Tawalo da ilitlemu yani dada usidi. Inko, foki darut lako rodogu na daka ilitlemu ge. Imba gimba kikuhu. Letwak, katla Yesu gya ilikoko chichine, harikenga kutlawada didirida Galilaya, gi arimi Simoni hananko ina Andarea. Ido gya ilitare eene, tawage makumba do ina, dari oyuri samaki. Sagimba inai, hina yondugo ina. Yesu gikaisa inaituba, haunda hani sirakonte iana. Ana hangu sirakomi se doitle hedis, dachacha hamisuhida. Mani sirakoniri ana. Kirekire ilenge, dimairi makumba buko ina teesi. Gisirakoniri Yesu. Yesu gya ili khochi choko upanda ge, harikenga gutlawa, gi arimi Yakobo ha Yohana, ya aigu sebedayo. Inai hatata go inaya waai, gumaswado inai wanai. Yabo iimisei makumbabuko inaguri oirigu samaki. Kire kire ilenge, Yesu gi etedi inai. Gito inama iritata go inasebedayo, masuwa tesi klima haa hidagi yaka kamisa ili awara. Gito ina sirako niri Yesu. Daheste esa, Yesu haa sirako mise dos. Giwa udiri ya netongoda kapere na umge. Atlaida ili dayi baloda sabato, Yesu gida waka isinagogi da tongo tesi. Gika ate esi chaja hamsugi mbago ili temu. Hidagong, guate esi ware yati baka iri harikita sa chaja hamisugos. Sagimba ina, giati chaja hamisiba inai, mara mamado ina paha da saria. Ina giati chaja hamisahedi gukoma paha uru gutawalo. Ateke silenge, hedi woku ya wana, sinagogi tesi da ili khaba adige eri. Gima hituba, ye Yesu gunasareti, hamalata adaha dandirai, hanti khaili sahamisara dandirai, ugu haguti huana, ugu ti inadat inti is, guadaka ili tle mudaha. Tesi Yesu gi ili o igi eri, gika ituba, abedin. Inko tutu cha ida kahedika. Dahes, gi ere hake hirage khairi kuinkwisi hari uru, da kahedikesi. Taima hamine hari afode didir, ya gi cha iri da kadosa. Tesi, hidagong sinagogi tesi hirahitla ir hari khitla loy. Hingi gitla tesi remamisu inay ha inay tuba, hinti gimba mala. Tichaja hamisugu abu. Hedi kikona urugu ili oo agi erigu tlakwi. Inaigu gi ahasi ya ina. Tesa kai. Gimbagu Yesu gi omichira ihapethi maanda Galilaya ge. Yesu hasira komise dosigia ili chairi. Sinagogi go. Gida iri maragun Simoni ge. Ha Andrea. Klima ha Yakobo. Ha Yohana. Tesi kumbo oda Simoni ya want. Ya kati buburuge. Ya mama ada harikita. Kire kire ile inge. Yesu sugugika igimba kegu kumbo oda Simoni. Teesa agi hadaka idaagia ili wante. Gi oi dabagus. Gigitla is atla ame makadit. Kire kire ile inge gaigos gicha akudi. Gi yondi tisa inayi. Atla ili etugia ili huha huude, hidaya gitla te esiri lehem sudaka Yesu ge, gaide do ina, ha hida waada ili khaba amedi hagi eri. Gullo, hida gongu tongo te, ya hi kurunkuri diri efe na da marakesi, da ili wana Yesu. Te esi Yesu ki hoemis hida wa, guwako me gaay, patla patlo, karagi cha amsigi eri wa. Teesi, ya kaiba mucu sagi eri, machajo iri, sagi imba inaigi aku iyei, inanamia. Etlale dosi, dati kahitaboru, Yesu giwa udidakada hicha kutige daba hida, mafirimi ili itlemu. Karikakari Simoni, hadane eko sikicha ahirituba, Yesu haku, bugida bidu kairi. Atlaigwa ili kairi ina, sugugika irituba, hidagong gutidabi mabidei ugu. Teesi Yesu ki ilaki isi inaituba, kwa andaga wa udanetia. Matonga guwa kineku usanegu ilachiage ware. Yadeseka karuka inagimba gu ilitlemu. Sagimba, anasani gimba kekhai. Dahes, giwa udi. Gi ilakoko jimetongo guwa ayade hapeda Galilaya ge. Yesu gika kami gimba gu ilitle mute esi, sinagoga guko inai. Karagi cha amsigi eri, dakahida waago. Inko, tongo waka idarahi chati Yesu, ya wana hedi wakugwako magaai gububa. Atlegia ili arimi Yesu, gihadaka idakadosi, gikebe edipanda dosi, gifiri mituba, tata anahua. Dere hasa ada, hanida haside ila buhla. Yesu ki awari maharikita sahedike. gitafa asidabagos. Guginangus, sugugikai tuba, anasla ate esaka ilaka. Uguduguma ilabuth inkwa tutu. Kirekirele ngega ake, dugu giho es. Inagiho ay, haagi ilabu udisumuku. Te esi yesu gugi are sihedike, gugi higa dimtuba, inko akas. Hanti kada sahedi lense, idodugu iliho es. Inko tutu ta ahangu lakante taka hapalo aigu ilike emuge. Lahadisaka ide sadaka sa ilabu kletetoku. Idoda ili ilafahigo ay sariada musage. Hateno ilatlawa dogu sa inaituba dugun ilabuth. Teesa, hedikegi teesa kailak, giwa udi, gi amodos oy. Inayaya kui bagimbake, gitate es kakaru sahida, dakay mogong gimbagung gichaw dakadosi. Inko, sadakate Yesu, yakarahida asiba dawara tongo, malle ingese ipanda tagutuku iyei. Dakay mogo abahida, gina ili ibimamidi. Karata isise, hidayagi ilak ingir kakaw dakadosi, dakay mogongo.